وقت خیر کوچولو. به نام خدایی که همیشه همراه ماست. سلام دخترای عزیزم، سلام پسرای خوبم، انشالله همتون خوبه خوبه خوب باشین. هزاران آفرین به بچه هایی که موقع خواب بله تو اتاقشون میرن و به تنهایی میخوابن و هیچ گونه نگرانی هم ندارن. بله مثل لیلا کوچولوی ما. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست اتاق جدید لیلا کوچولو. عزیزای گلم، تازگی ها خانواده لیلا کوچولو به خونه جدیدی اسباب کشی کرده بودن. لیلا کوچولو خونه جدیدشون رو خیلی دوست داشت، به خصوص اینکه اتاق جدید لیلا یه پنجره بزرگم داشت که اون میتونست هر روز بازی بچه های کوچه رو تماشا کنه. لیلا کوچولو با اینکه از اومدن به خونه جدیدشون خوشحال بود، اما بچه شبها دوست نداشت تنهایی بخوابه. راستش لیلا کوچولو یک کمی از تاریکی میترسید. برای همین هر شب بهانه میگرفت و دوست داشت که مامانش پیشش بخوابه. یه شب بعد از خوردن شام، مامان به لیلا گفت دخترم دلت میخواد یه بازی جدید با هم انجام بدیم؟ لیلا خوشحال شد. مادر رو به برادر لیلا کوچولو کرد و گفت تو هم بیا. بله هر ستایی رفتن تو اتاق لیلا و شروع کردن به یه بازی جدید. بله بازی قایم باشک. مادر گفت این بازی جدیدم مثل همون قایم باشکه، فقط فرقش اینه که به جای اینکه چشم بذاریم تا بقیه قایم بشن، ما چراغا رو خاموش میکنیم. اول نوبت منه که چراغا رو خاموش میکنم تا سم میشمرم، توی تاریکی دنبال شما میگردم. موافقین؟ بچه ها خوشحال شدن و گفتن بله موافقین. لیلا کوچولو، برادرش و مامانش هر کدوم به نوبت چراغا رو خاموش میکردن و تو تاریکی دنبال بقیه میگشتن. یکم که بازی ادامه پیدا کرد، مامان چراغ رو روشن کرد و به لیلا کوچولو گفت دخترم، خوب به اسباب بازیات نگاه کن. ببین که آیا فرقی کردن یا نه. همه سر جاشونن. بعد مامان چراغای اتاق رو خاموش کرد و دوباره از لیلا کوچولو خواست به دقت به همه جای اتاق نگاه کنه. لیلا کوچولو نگاه کرد و دید نه هیچ فرقی نداره، همه وسایل تو تاریکی و تو روشنایی سر جای خودشونه. مادر بچه اونو کنار قفسه اسباب بازیاش برد و گفت ببینم امشب دوست داری کدوم عروسکت کنارت بخوابه. لیلا خرس قهوه‌ایش رو برداشت، گفت اینو دوست دارم. بعد مادر به لیلا کوچولو کمک کرد که اون روی تخت بخوابه کنار عروسک خوشگلش، یعنی خرس قهوه‌ای. مادر و برادر لیلا کوچولو هم از اتاق اومدن بیرون و شب بخیر گفتن. بچه ها با رفتن مامان و داداش کوچولو، لیلا احساس کرد دوباره یک کمی میترسه، اما به خودش گفت توی تاریکی هیچ چیز عوض نمیشه، پس من نباید بترسم. چشمشو بست و زودیم خوابید. بله مامانش چند بار اومد به اون سر زد و دید لیلا خوابه خوابه، تا اینکه صبح شد. مادر اومد کنار تخت لیلا و گفت عزیزم خیلی خوب خوابیدی، حتما خوابای خوبم دیدی، صبحت بخیر. لیلا کوچولو گفت صبح بخیر. خرس قهوه‌ای هم گفت صبح بخیر. بله، دختر گل ما از خواب بیدار شد، از تخت اومد بیرون، دست و صورتش رو شست و آماده شد که صبحانش رو بخوره. بچه ها، مامانش به لیلا یه خبر خوش داد. گفت عزیزم زود آماده شو بریم بیرون که من میخوام برات یک جایزه بخرم برای اینکه تو دیشب خیلی خانم شدی و تنهایی تونستی بخوابی. باریکلا. بله، رفتن به بازار. توی بازار مامان برای لیلا کوچولو و خرس قهوه‌ای چی خرید بچه؟ یه چراغ خواب کوچولو که نور قشنگی داشت. حالا لیلا کوچولو میتونست شبها تا زمانی که خوابش ببره چراغ خواب زیباشو ببینه و راحت بخوابه. آفرین، آفرین به لیلا کوچولو که دیگه خودش قشنگ میخوابه، چراغ خوابش هم روشن میکنه و دیگه هم نیاز نیست که مامان کنارش باشه. و میدونم شما پسرای گل من، دخترای گل من خیلی شجاعین. آفرین، تاریکی اصلا ترس نداره. چراغ روشن کنین میبینین همه وسائلتون سر جاشه. باریکلا به شما. حالا یه چراغ خواب کوچولو هم بد نیست. انشالله که خوابای خوب خوب ببینین. خدا حافظ تا فردا شب.